आप बोलो ब्रह्म सद बनेगा या आत्म सद बनेगा आपके द्वारा कैसे बनेगा? और आत्मा नहीं बनेगा किम सद बनेगा? नहीं गरुड़ बनेगा नहीं किम सद नहीं कल आया था ना किम सद कहे तेर अंदर से बोलते समय भी हो जाएगा डरते क्या और पुत्र सद भी बना पुत्र से कैसे बनेगा? और गरुड़ बनेगा क्या कितने सद बनेगा? गरुड़ भी आ गया किम सद आ गया अस्त्र इदम भी आ गया सामन सामन कैसे बनेगा बोलो कठिन है साम सामन ही साम साम वेद है ना साम मंत्र बनेगा नहीं ना आत्मा बनेगा कैसे बनेगा? साथी क्या चीज है? साथी भ्याम साथी क्या चीज मालूम? साथी क्या है? ती और क्या है? ती क्या है? सात हो गया हाँ तो सो धातु से क्या रूप बनेगा? रूप क्या बनेगा? हाँ उसी सूत्र से जिसमें से आत्मा बनता है वही साम उसे बनता है। अशित्राभ्य इत्रोत्र अशित्राधिव इत्र अशिष हो गया अशित्रम चरुए और त्रा त्रिंग रक्षण से अच्छा असाद अशित्रमित अशित्रम वहित्रम वाहन ध्रिय से धरित्रम त्रेंग धातु से अधिप उत्तर त्रेत्रा उत्तर गुण हो गया त्रोत्रम प्रहरणम चाव को होता है ब्रियमरण से उत्तर हो जाएगा तो गुण हो गया वरुत्रम प्रावरणम अमेर द्विशति चित चित होगा स्वर के लिए द्वेष से द्वेष करने वाले अम अम गति अर्थ का अमे अम गति आदो प्रत्यय क्या होगा? इत्रन इत्र अम इत्र अमित्र बन गया द्विशति शत्रु अर्थ में आह समीन निकसी भ्याम समीन हले समीन निकसी भ्याम आह आह होता है आदेश आह संपूर्वाद इनो निपूर्वाद कसेच आसियात संप्र के इन से समीन अनिप्रो कस निकस से आ तो सम ई आ गुण अयाद समया निकसा निकसा सरादि पाठा सरादित्वा तो अव्ययम समया निकसा क्या अर्थ में असमया यही समान है किसी में हा प्रतियोगे पाया ना द्वितीयाभिहति में समया निकसा हा प्रतियोग मानते में आता है पहले क्या है वार्तिक है जो कर्म प्रवचन है वो द्वितीय होती वहाँ से सिद्धांत गुट का है ना पूरा अभी तो परित समय निकल हाँ समय निकल हो गया चित्ते कण कश्च हाँ चित्त संज्ञान धातु से कर्ण प्रत्यय हो जाएगा और कर्ण कश्च अंत को ककार चित्त के तकार को चिक कण और चित्त के आगे कर्ण होने कर्ण के ककार इसे नहीं गुण प्राप्त था किंतु बाहुलोका दो गुण चिक्कण मश्रुणम श्रीघ्नम सूच है स्मन सूच पैशून्य चुरादमी सूच स्मन सूच अग्र स्मन स्मन कर्ण से नीलोप हो गया नी कैसे लोप होगा सूच अग्र नीच है आगे स्मन प्रत्यय ईट नहीं हुआ, नेर अनिश्चय लोप हो जाए, ईट प्राप्त था बाहुलोकात ईट अभाव, ईट से नेर अनिश्चय लोप हो गया। सूचक स्म सूचक चकार को चौक से क आगे आदेश पद सूक्ष्म पातिर डुमसुन पारक्षण से डुमसुन द्वितीय से टी लोप हो जाएगा, पुम्स प्रातिपदिक हो जाएगा। क्या प्रातिपदिक? पुम्स का बनता है पुमान, पुम्स में मौ कहाँ से आएगा, माँ किसे हो गया पुंसोसुंग, पुम में मकार है दीर्घ होगा। रुचि भुजिभ्यांग किश्यन, किश्यन क्या ईश्य रहेगा, रुचि अगर इसे रुचिष्य भुजिष्य भुजिष्य दास रुचिष्यम इष्टम वसस्ति ही वस निवास से ती प्रत्ये वस्ती बन जाएगा। वस्ती वस्त्र नाभिर अध द्वय पुलिंग स्त्रीलिंग में वस्तय सिर दशा सूत्रे दीपवर्ती भी है वस्त्र भी है। बाहुल का सास तीवगत शास्ति बनेगा राजदंड। विंध्याख्यम अगम अस्यति इति अगस्ति, अगम अस्यति अगय पर्वत उसको अस्यति फेंकने वाला नहीं, अश्व भूभि इतना ती प्रत्यय नहीं, वो तो अस्ताव से आ गया क्षेपण, हाँ असुक्षेपण से बन जाए के फेंक देता है, अस्यति तो असुक्षेपण धातु फेंक देता है उखाड़ करके। तो अगस्त्य ने से किया था विंध्याख्यम अगम अस्यति थे अगस्ति है अग अगरे अस्ति अग अस्थि में अकस्मण दीर्घ होना चाहिए, सकंधवादि दीर्घ नहीं हुआ अगस्ति बने पर सा बसे है सुपदर्थ असधातु से थी सु अग्र अस्ति स्वस्ति बनी गया स्वस्ति अव्य सरादि पाठाद अव्यय तुम वह तसे है विप्र तस धातु से तस धातु तो तस्सु उपक्ष तस्ति वितस्ति बन गया अंगुष्ठे सकनिष्ठाद वितस्ति ये वितस्ति यहाँ से यहाँ तक बिता वितस्ति द्वादश अंगुल पदि प्रतिभ्या नीति पद सती हो गया है नीति स्वर के लिए पत्ति प्रथम पक्षान से हो जाएगा प्रथिति प्रथ प्रथिति। अच्छा यहाँ ईट नहीं होना चाहिए तितुत्र तथा शिशु सरक शिशु च किंतु तितुत्रु अग्रहादि नाम इति ईट अग्रहादि ग्रहादि को छोड़ करके ग्रह प्रकार जैसा कुछ तीन होने पर भी ईट नहीं होता है तो ईट हो गया, ईट होने से प्रतीति बन गया। दृणातिर ह्रस्वश्च द्री विदारणी धातु उसको ह्रस्व भी हो जाएगा, द्री अगर ते धृति बन गया धृति चर्म भ्रष्टि का है धृति चर्म भस्त्रिका ये अमर को समय दिया है धृति रीति टीका में दिया धृति सीमंत हरित इति अमर और सीमंत हरित आगे क्या दे दिया धृति का अर्थ नहीं धृति है चर्म भस्त्रिका धृति धृति आगे क्रीत्रिकृपिभ्य कीटन कीटन करेगा ईट कीतुन से गुण नहीं रीत धातु उन्न पर कीरीटम शिरोवेष्टन त्रि से त्रीट हो गया सुवर्णम और कृप धातु कृप सामर्थ्य कृपु तो हो जाएगा ईट हो गया कृपीटम कुक्षी बारिनो पेट और जल अर्थ में कृपु धातु कृपु हाँ सामर्थ्य कृपीटम रुचि वचि कुचिभ्य कितच रुच दीप्तों से कितच रुचितम इष्टम वच से हो गया कितच कितुन से वचि सब जादेना संप्रसान उचितम और कुछ से हो गया कुच शब्द में कुचितम परिमितम और कुट उसमें नहीं है कुटितम भी बन जाएगा। कुटितम सूत्र पाठ बाहुल का कुटितम कुड़ी कुशिभ्यां कमलन कुड़िदा से कमलन का मल कुडमल कुड धातु कुडमलम और कुश निकर्ष से हो जाएगा कुशमलम कुडमल पुष्प के होता है कुडमल और कस्म कुशमल होता है कुडमल कुशमल बमन अर्थ दिया कुशमल कुडमल मुकुल और कुशेर लच्च कुशेर ल भी हो जाएगा तो कुलमलम बन गया सकल हो गया कुलमलम पापम हो गया सर्वधातु विवोषण अभी सर्वधातु से क्या क्या प्रत्यय हो गया इन विवाह है पहले सर्वधातु इन इन मनिन सन और ये हो गया असुन चित्त संज्ञान से बन गया असुन चेतस सकारांत है चेत श्रीगति से हो जाएगा सुन गुण सरस सर पय पी पी पानी से पयगत से असुन पयस हो जाएगा पयस का दूध भी जल क्षीर निर सदृश हो जाएगा सद सद सभा रपे रत एच रप शब्द अर्थ के रप व्यक्ताएं बाची असुन प्रत्यय और अकार को एकार तो रे पर बन गया अवध्यम गरियम गर्य निंद अर्थ अशर देवन युट्च देवन क्रीड़ा अर्थ में असधातु से युट तो अस अस युटा में यस और अस यशस्व बन गया यशय कृत्य अर्थ हो जाता है देवन अश्व अस्मय क्या देवन दिया ना देवन अर्थ क्या है यश तो बन गया धातु अस धातु से देवन अर्थ क्या है क्रीड़ा देव क्रीड़ा विजय सब होता है तो देवन यहाँ तो देवन अर्थ में देवनम स्तुति दे दिया स्तुति अर्थ है बस इतना ही यश कीर्ति जो प्रसिद्ध है देवन का तो स्तुति में देव धातु का तो बहुत अर्थ है तो देवन यहाँ स्तुति अर्थ में आगे देते देवने कहा था स्तुत्व मूल्य में दे दिया देवने कहा था स्तुत्व उपजेर बले बल उपश्च उपज आर्ज में बल अर्थ में असुन और ब कालोप ऊज अग्रस गुण पुगंत ओजस बन जाएगा ओज है तेज बल अर्थ में स्वे है संप्रसारणच टू स्वी गतिवृद्ध है स्वी संप्रसारण हो गया वक हो गया उसु सु अग्रस गुण अबादेश सब सब सबसी सब सबसी या सबका तो बोलो हैं मुर्दा वो अकारांत है ये तो सकारांत है सब सब हैं शुभ अच्छा सब सबसी सब इति रूपम अच्छा हाँ तो मृत सीते असन शब्द हाँ ठीक है और सब कारांत भी है सक्रांति होगा इसमें तो दिया नहीं उसमें क्या दिया है बोलो ओजस में तो बोलो है सबसे भी हाँ बल पर्याय दिया है मूल में तो सब बल पर्याय हुआ ठीक श्रयते स्वांगे शिर किच्च श्रयते श्री सेवायाम स्वांगर्थ में स्थिर आदेश हो जाएगा श्रयते स्थिर आदेश असुन और किच हो गया कित होने से गुण नहीं होगा तो शिरस बन गया शिर शिर शिर सी है उदस नहीं आदेश गलत है आदेश शिर आदेश अर्थ रुच रि धातु हेरी गते अथ उसको आदेश उर हो गया रपर और अस प्रत्यय असुन उरस उर छाते उर व्याधो शूट च व्याधि में शूट आगम हो जाएगा आद्यंतो टकितो धातु क्या है री री है री के आगे गुण हो गया अर सुट अर्स असो अर्सस अर्सस का अर्स और लिखा है गुद व्याधि अर्स है इसको क्या कहते हैं बाबा सिर बाबा सिर बाबा बाबा कहते हैं बाबा सिर बाबा बाबा प फ बबर पबर बर बा आगे बाबा सिर अर्स आगे उदके नुट च री धातु से असन होगा उसको नुटो री को गुण अर अगर नुट आगे हो गया अर्णस अर्णस का अर्ण अर्णसी नपुंसक में इन आगसी इन गत्यर्थ से आग पाप अर्थ में नुट आगम और असन ई को गुण हो गया सर्वता देव ए नस बन गया पाप रिचेर धने गिच्च रिचिर विरेचन धातु होगा रिचिर विरेचन इसी धातु से धन अर्थ में घीत माना जाएगा घीत होने से चजो को कुत्त हो जाएगा और च देने से प्रत्येक नुट रिच अगर नुट हो गया गुण हो गया पुगंत रेक कुत्त हो गया रेकण रेकण में नुट होने से रेकणस क्या शब्द बनेगा रेक्णस का रेक्ण सुवर्णम दिवचन क्या बनेगा रेक्ण से दिवचन न बोल चायते रन्य ह्रस्वश्च चायते धातु क्या है चायरी पूजा निशामन चायरी अन्न अर्थ में ह्रस्व हो जाएगा चायक ह्रस्व हो जाए यकार के लोप हो जाएगा चायत ह्रस्व अस्मत असुन अनुट आगम नूट आगमन से अकार का लोप हो जाए कि सूत्र से लोप बेर बोली धातु क्या बचेगा च आगे असुन अगर नूट हो गया नस चनस बन गया चनस का चनो भक्तम भक्तम भात अर्थ में चन चाहे तेरे व्रिंग सिंह व्याम रूप स्वांगयो हो पुट च व्रिंग वरणे व्रिंग संभव तो व्रिंग संभव तो व्रिय तो व्रिंग है व्रिय होता है वर्ण तो रूप अर्थ में पुटागम व्री अगर असुन पुटागम हो गया व्री को हो गया गुण वर्पस वर्पस वर्प रूपम और सिंह सपने सिंह सपने से सी असुन प्रत्यय पुटागम सी को गुण सार्वधात्या तो सेपस सेपो गुह्यम सेप है अंडकोश होगा अंडकोश है भीषण सेप श्रुरीभ्याम तुट च श्रु गत्यर्थ के रिवी रिंग श्लेषण है प्रत्यय हो जाएगा सुन और तुट आगम होगा श्रु सार्वत गुण हो गया श्रोतस बन गया श्रोत श्रोतसी रिंग श्लेषण से गुण हो गया रेतस बन गया पातेर बले जुट च पातेर पारक्षण से बल अर्थ में असुन प्रत्यय उसको जुट आगम तो जुट का जकार पाजस बन गया पाज पाजसी बल अर्थ में पाज उदके थुट च हाँ थुट आगम हो जाएगा वो पादा तुसे पादा से असुन थुटागम से पातस जल है पातस अन्य च अन्य भी थुट हो जाए पाथो भक्तम भागत अर्थ पाथो होता है अधेर नून धौच अध भक्षण से नुम अध को ध हो जाएगा नुम अंधस असुन प्रत्यय अंधस अधेर भक्ते वाच्य असुन नुम आगम अधादेश धादेश हो जाएगा द को ध नुम विदोचन तात्पर हो गया और असुन अंधस अंधो अन्नम अंधे अन्न भी शास्त्री भक्तम कितने सूत्र आगे चौथी से और कितने कम थे हिसाब तो ठीक है समय भी है, आगे हो गया। स्कंदेश्च स्वांगे, स्कंदिर गति सने है, स्वांग अर्थ में अश्न प्रत्यय कर लो, और ध ध की अनुवृत्ति है, वहाँ धश्च था ना, ध नुम धौच, स्कंदे के ध को ध कर दो, स्कंधस बनिया, स्कंध स्कंधसी, स्वांग अर्थ में कांधे स्कंध। आप कर्माख्यायां ह्रस्व नृट च वा, ऐसे सूत्र इसमें नहीं, हाँ ऐसे सूत्र बीच में ये कुष्ट कर दो, विराम नहीं चाहिए, कर्माख्याम अनुसार करो, कहीं पाठ अलग प्रकार है, आरप कर्माख्यायां ह्रस्व नृट च वा, ऐसे सूत्र है इसमें। तो ठीक ठीक है, मैं कर्माख्याम इतने दिया है तो उसमें इतने दिया, रसो नूट चबा, तो बाहुल का अच्छा आप अपर्याप्त धातु से कर्म अर्थ में भयम रसो आपको अप करो, नूट होगा विकल्प से, नूट होगा तो अपना, नूट नहीं होगा तो अप, और बाहुल का जब ह्रस्व नहीं होगा तो आप हो, आपसी आप सद आप आपसी से बन जाएगा। रूपे जुट च धातु अपल्याप्तो ह्रस्व हो जाएगा, जुट हो जाएगा, अब अबजस अब के पकड़ को झाम जस जैसे बह हो जाएगा, अबजस अबजस हो गया रूपम, रूप उदके नुम भौच अप धातु अपल्याप्तो ह्रस्व भी हो जाए, अप नुम हो गया, अम्प पकार को भ कर दो, अम्भ अगर सुन क्या प्रतिबंध बन गया, अम्भस अम्भ है जल के लिए अम्भ। नहेर दिवि भश्च नह बंधन दिव अर्थ में अंतरिक्ष अर्थ में नह के हकार को भ हो जाएगा, नभ अगर सुन प्रत्यय नभस बन गया, नभ नभसी बन जाएगा, हो गया नहीं, यहाँ इन आगो अपराधे च, इन गत्यर्थ का धातु है, आग आदेश हो जाएगा अपराधे च, इनका आग अगर असन प्रत्यय आगस आगस बनेगा, पाप अपराध पाप और अपराध अपराधे च, आगो अपराधे च, च से पाप कहाँ से आएगा, अपराधे च आ अपराधे बाचे पाप अपराध है हमार पापे अपराध अर्थ में, तो आग का पाप अर्थ भी होता है किंतु अपराध अर्थ में बना, आग पाप अपराध है कोष वाक्य है, तो आग आग आदेश हुआ, इन धातु को आग और असुन प्रत्यय आगस दिया, इन गत तस्माद असुन और धातु का आग आदेश हो गया, आग बनी है। अमेर हुक्च अम गत्यादि में अहस प्रत्यय और हुकागम, हुक करेगा हकार की तुन से कहाँ होगा अंत में, अम के आगे हकार करो, अंग हस बनी है, अमकार को अनुसार कैसे होगा नश्चापंत, अंग हस है, अंग हस का अंग है, अंग है पाप है दूरी तो पाप अर्थ है, हो गया ना, और एक तो है कितने संख्या ठीक है नहीं ज्यादा में, रमेश च राम क्रीड़ा में जाते उसे कर दो, हु का कम करो, रंग बनेगा, रंग है बेग, देशे हस क्या होगा, रम धातु के मकार को ह कर दो, रहस्य बन जाएगा, रमंत अस्मित रहस्य, रहस्य क्या है एकांत, रहस्य रहस्य एकांत, रहस्य एकांत से रहस्य बनता है, रहस्य एकांत, हाँ ओम।